Polskim Studiu Koncertowym już w niedzielę. Zapraszam na transmisję tego wyjątkowego koncertu. Zaczynamy kilka minut po 19. Piotr Stelmach. Autopromocja. To program Trzeciwolskiego Radia Piątek. 5 maja jest 19. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Prezydent Warszawy chce delegalizacji ONR-u. Pisze w tej sprawie do ministra sprawiedliwości. Ostatni dzień kampanii wyborczej we Francji. Kandydaci na prezydenta odwiedzali katedrę. Lepiej późno niż wcale. Na koniec długiego majowego weekendu zrobi się cieplej. Prezydent stolicy śle list do ministra sprawiedliwości w sprawie delegalizacji ONR-u. Państwo polskie powinno za wszelką cenę dążyć do ochrony porządku publicznego przed treściami propagującymi totalitaryzm, napisała Hanna Gronkiewicz-Waltz. Przypomina w liście, że pod koniec kwietnia ulicami Warszawy przeszedł marsz zorganizowany dla uczczenia 84. rocznicy założenia przedwojennego obozu narodowo-radykalnego. Prezydent stolica podkreśliła, że nie miała podstaw do wydania decyzji zakazującej organizacji tego zgromadzenia publicznego. Niemniej jednak, mając na uwadze to, co wydarzyło się na ulicach stolicy 29 kwietnia, w jej ocenie zasadne jest zainicjowanie procedury delegalizacji Stowarzyszenia Obozu Narodowo-Radykalnego, podkreśliła Gronkiewicz-Waltz. O nielegalności działania ONR-u świadczy fakt, że stowarzyszenie to jawnie nawiązuje do ideologii ONR-u powstałego w 1934 roku, organizacji skrajnie prawicowej i antysemickiej, która ostatecznie uznana została za nielegalną, dodała prezydent stolicy. Wskazała też, że wznoszone podczas marszu ksenofobiczne hasła "My nie chcemy tu islamu, terrorystów, muzułmanów" nie były zdarzeniem incydentalnym. Jeśli wierzyć sondażom, socjaldemokrata Emmanuel Macron zostanie 8. prezydentem 5. Republiki Francuskiej. Prowadzi w badaniach zdecydowanie. Mimo to liderka Frontu Narodowego Marine Le Pen i jej zwolennicy nie wykluczają wielkiej niespodzianki. Pojutrze druga tura wyborów. O ostatnim dniu kampanii nad Sekwaną Marek Brzeziński. To miał być mocny akcent kampanii przed drugą turą wyborów. Obydwoje, Marine Le Pen i Emmanuel Macron, postanowili, że ten dzień spędzą w słynnych katedrach, które na stałe zapisały się na kartach historii kraju. Liderka Frontu Narodowego wybrała się do Reims, tam, gdzie w imponującej gotyckiej świątyni koronowano 31 monarchów Francji, ale powitanie zgotowane Marine Le Pen nie było królewskie. Domagano się, by Front Narodowy natychmiast opuścił miasto. Marine Le Pen musiała w eskorcie ochraniarzy wymykać się chyłkiem tylnymi drzwiami, ale potem do ostatnich chwil atakowała swojego przeciwnika. Pan Macron jest kandydatem elit, oligarchii, wielkiego biznesu prywatnego. Emmanuel Macron ostatnie spotkanie z wyborcami także spędzał w cieniu katedry, również gotyckiej świątyni na południu kraju, w Rodez. Obydwoje kandydaci chcieli w ten sposób podkreślić, jakie znaczenie ma dla nich historia i kultura Francji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Są pierwsze efekty kontroli dotyczących wypłacania minimalnej stawki godzinowej. To 43 mandaty na ponad 55 tysięcy złotych i 14 wniosków do sądu. Od stycznia stawka godzinowa dla osoby zatrudnionej na umowę zlecenie to co najmniej 13 zł brutto. Inspektorzy sprawdzili, czy pracodawcy wywiązują się z obowiązku. Przeprowadzili ponad 3 tysiące kontroli. O efektach główny inspektor pracy Roman Giedroyć. Jeżeli chodzi o niewypłacanie tego minimalnego wynagrodzenia, to dotyczy to 9% skontrolowanych firm. Zaniżona stawka była dla 4000 osób. Do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło do tej pory ponad 400 skarg dotyczących zaniżania stawki godzinowej. Jesteśmy przerażeni sposobem omijania tych przepisów. Jeżeli na przykład w jednym szpitalu w województwie mazowieckim zatrudnionych było przy obsłudze szpitala 130 osób na podstawie umowy zlecenia i w momencie, kiedy wprowadzono minimalną, to przedsiębiorca 30 osób zwolnił od razu, a pozostałe 100 musiało wykonać zadanie za te 30. Jeszcze wpadł na jeden taki pomysł, że pierwsza godzina i ostatnia wykonanie pracy w danej dobie musi być darowana przedsiębiorcy. To są działania niezgodne z prawem. Do końca roku inspektorzy pracy planują przeprowadzić jeszcze minimum 20 tysięcy kontroli w firmach. Ma być ciepło, a padać będzie tylko lokalnie. IMGW prognozuje, że w końcu poprawi się pogoda. Synoptyki MGW Grażyna Dąbrowska prognozuje, że na terenie większości kraju padać nie będzie. Są jednak tereny, gdzie spodziewane są ulewy. Na południowym wschodzie może spaść do 20 mm opadu i wiatr porwisty do 60-70 km na godzinę. Zapowiadane opady nie wpłyną znacząco na poziom wód w głównych rzekach kraju, dodaje hydrolog MGW Grzegorz Walijewski. Wskazuje, że cały czas stabilizuje się sytuacja w Dolinie Odry. Największy stan wody obserwowany jest poniżej Głogowa, dlatego dla województwa lubuskiego jest wydane ostrzeżenie trzeciego najwyższego stopnia, ale ta sytuacja jest dosyć stabilna. Natomiast na Wiśle także przemieszcza się wezbranie, ale ono jest poniżej stanu ostrzegawczego. Nocą także ma być coraz cieplej. Michał Fedusio, Polskie Radio. O pogodzie na najbliższe godziny zaraz po sporcie. Studio Tomasz Gorazdowski. Trwa pierwsze ligowe spotkanie piłkarskiej kolejki. W grupie spadkowej Ruch Chorzów gra z Zagłębiem Lubin i po pierwszej połowie kibice goli się nie doczekali. Wieczorem Korona Kielce spotka się z Jagiellonią. Zaczęło się ściganie w Giro d'Italia. Po pierwszym etapie, przejechaniu ponad 200 kilometrów, liderem został Austriak Pölzschreber, który samotnie ruszył do przodu na 2 kilometry przed metą i utrzymał przewagę aż do końca. To jego największy sukces w karierze. Za nim najszybciej z peletonu finiszowali Australijczyk Kuen i Niemiec Greipel. A w hokeju na lodzie, w Mistrzostwach Świata Elity, dzisiejsze dwa spotkania zakończone. Finlandia pokonała Białoruś, ale tylko 3-2, a Rosja po rzutach karnych wygrała ze Szwecją 2-1. To poważne osłabienie zespołu siatkarskiego mistrza Polski, zespołu Zaksy Kędzierzyn-Koźle. 27-letni atakujący reprezentant kraju Dawid Konarski przenosi się za granicę. Jeszcze nie poinformowano dokąd, ale w najbliższym sezonie w Polsce grać nie będzie. Szkoda, bo miniony sezon Konarski miał znakomity, wielokrotnie wybierano go na najlepszego zawodnika meczów ligowych. Argentyński siatkarz Nicolas Uriarte po 4 latach odchodzi zaś z PGS Krybełchatów. Ta nie przedłużyła z nim kontraktu. Zawodnik zdobył ze Skrą mistrzostwo Polski, wicemistrzostwo, 2 razy brązowy medal, a oprócz tego Super Puchar i Puchar Polski. Jeszcze o transferze, ale piłkarskim. Czy 18-letni Kylian Mbappe odejdzie z AS Monaco? Piłkarz chciałby odejść z klubu z księstwa i grać w Realu Madryt. Real też chciałby mieć piłkarza u siebie, ale mówi się, że musiałby za niego zapłacić 100 milionów euro. Minimum. Ale podobno Real jest zdeterminowany. Wieczorem i w nocy niewielki deszcz na północy i w centrum, na południu burze. W Warszawie i Białymstoku o 18 było 20 stopni, w Krakowie 17, w Gdańsku zaledwie 10. W nocy temperatury spadną do 7 stopni na Podlasiu, 8 w centrum i do 12 w Małopolsce. Jutro na zmianę słońce, chmury i przelotny deszcz. Na Mazowszu, w Małopolsce i na Lubelszczyźnie także burze. Termometry pokażą w Trójmieście 12 stopni, w Olsztynie 16, w Krakowie i Poznaniu 18, w Lublinie i Warszawie 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Do telewizorów prezent do wyboru. Kup telewizor LG 49 cali Smart 4K Ultra HD HDR Pro za 2449 zł, a w prezencie dostaniesz uchwyt z instalacją lub klawiaturę. Saturn, technologia tak ma. Julka, tylko zadzwoń. Tato! To napisz SMS-a. Ale tato! Do maila. Ale ja będę za ścianą. Przecież super duetem jesteśmy. Dzwonimy i SMS-ujemy w kraju bez limitu i mamy super net. A do tego dwa smartfony Huawei P9 i P9 Lite 2017. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia. A wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Duety w Play płacą mniej. Teraz w abonamencie już za 95 zł dla 2 osób, 2 smartfony za 2 zł. Alcatel Pop 4 i Lenovo K6 Note taniej łącznie aż o 646 zł. Szczegóły na play.pl. Play. Tylko teraz w sklepach Biedronka najlepsze płyty za 19,99. Anna Wyszkoni, Madonna, Louis Armstrong, Nora Jones, Mike Oldfield, Dalida i wiele innych. Tylko teraz w sklepach Biedronka. Teraz w MediaMarkt. Szczoteczka soniczna dla dzieci marki Philips z Bluetooth, interaktywną aplikacją i spersonalizowaną obudową już za 229 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No dziwnie jest, no ale witamy Państwa bardzo serdecznie, 10 minut po 19. To jest lista przebojów programu trzeciego. Dzisiaj notowanie 1840. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Marek Niedźwiecki, witamy i zapraszamy. Piotr Baron dziś zachęcał do głosowania. Jak to się wszystko poukładało, to ja Państwu o tym poopowiadam aż do godziny 22. Dzisiaj mój samochód pokazał 22 stopnie, a tam, gdzie wybieram się na kilka dni, we wtorek ma być plus 4 i będzie sypał śnieg. To jeszcze przemyślę całą sprawę. Tak czy inaczej, na razie lista przebojów, jeszcze widno za oknem. Uwielbiam ten czas, kiedy wychodzę z Myśliwieckiej po 22 i jeszcze jest tak, że jeszcze wszystko widać. Bardzo przyjemnie. Od 3 tygodni zaglądamy na listę sprzed 35 lat. To było trzecie notowanie 8 maja 1982 roku. Lista od 20 do 22. No i co ja będę tu ściemniał? Powiem od razu, że w trzecim notowaniu było 1, 2, 3, 4, 5, 6 nowości. To się tak wtedy dosyć szybko zmieniało. A wśród tych nowości Adrian John Lovridge, 400 Dragons na miejscu 20. No ale najważniejsze było to, że 3 tygodnie na liście i 2 razy na miejscu pierwszym była ta piosenka. Yeah.

ja jak szpieg się schowam, by przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz, nim dosięgnie las stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Połóżmy się na dachu, rozmawiajmy całą noc o kometach i serialach, że uciekniemy stąd. Tą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. Do ostatniego stchnień chcę przy tobie być. Ratuj mnie. Piotr Zioła, Safari w tym tygodniu na miejscu 40, a piosenka o sąsiadkach, czyli Oczy Kamienic, Elsztat, Oczko do Góry na miejsce 39. Sąsiadki, Oczy Kamienic, Elsztat, Oczko do Góry na miejsce 39. Poczekalnia 1840 wydania listy przebojów programu trzeciego. Uśmiecham się, bo zapytałem, co państwo robią podczas listy. Przemysław gotuje, a Paweł surfuje w internecie. A Krzysztof Kraszczyk, Katarzyna Nosowska, Bezsenni na 38. Baby. obok gdzieś. Czas po cienku jakby stał. Powiedz mi, że wschód słońca jest pewny. Noc nie sposób zliczyć gwiazd. Ty i ja. Dla nas cały ten blask. Obejmij mnie bez słowa. Obejmij tak po ludzku. Kołyś mnie bez pośpiechu. Aż zniknie w ciele opór. Wytłumacz świat. Uspokój serca mój. Powiedz, że będzie dobrze. Pójdź wolno leśnąć obok gdzie. Będzie dobrze. Krzysztof Krawczyk, Katarzyna Nosowska, Bezsennie, Oczko w dół na miejsce 38, a to jest największy skok w poczekalni. 48 tydzień temu, 37 w tym tygodniu, znaczy 11 do góry, Blask. Pablo Paweł i Ludziki. Gryzą nas psy niby łagodne, łagodne. Autobus mija nas, zbaczając z kursu. To znowu o nas gadają języki pochodne. Pablo Paweł i Ludziki w tym tygodniu 11 do góry, Blask na miejscu 37. To jest 1840 spotkanie w liście przebojów. Magda napisała, mam 8 lat, w czasie listy ćwiczę na puentach. Puenty to takie buty baletowe, czyli baletki. Pięknie. To myself.